قابل تکریم و توقیر بزرگان محترم، قائد ملت اسلامیہ حضرت العلام الفحام حضرت مولانا فضل الرحمن اطال اللہ عمرهم وخلد ذکرهم، آج ان کی قیادت میں جمعیت علماء اسلام کا ایک وفد قدوت السالکین، زبدت السالکین حضرت العلام مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم کے علمی دینی روحانی مرکز میں حاضر ہوا. اس حسین مرکز کے سجانے مہکانے پر ہم انہیں کلمات تحسین و تبریک پیش کرتے ہیں. اللہ رب العزت پوری دنیا میں ان کی جانے والی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے پانچ پہلوؤں کو دیکھتا ہوں، وہاں مدرسہ نظر آتا ہے، وہاں پر دعوت نظر آتی ہے، وہاں دین کی جد و جہد نظر آتی ہے، اور وہاں پر سلوک تزکیہ باطن نظر آتا ہے، اور وہیں پر مدنی سیاست نظر آتی ہے. اور آج ان پانچوں چیزوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کا کرم ہے، تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ آج یہ پانچوں باتیں مجھے اپنے قائد مولانا فضل الرحمن میں نظر آ رہی ہیں. یہ بہترین معلم ابھی ملتان میں درس بخاری دے کر تشریف لا رہے ہیں، عالمی مبلغ پوری دنیا میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنے دلائل اور براہین سے مجلسوں کو سجا رہے ہیں اور اسی نظام مصطفیٰ کے لیے ایک عملی جد و جہد کر رہے ہیں، اور وہاں شاید بہت سارے لوگوں کے لیے یہ نئی بات ہوگی کہ مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم چاروں سلاسل میں مجاز بھی ہیں اور سلوک کے سارے اسباق باقاعدگی سے پڑھے، تو فتن انہیں اجازت نہیں ملی، ہدیتن نہیں ملی، بلکہ سبق پڑھ کر ملی۔ اللہ وحدہ لا شریک ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور اس گلشن کی بہاروں میں اور ترقی عطا فرمائے۔ گفتگو انہوں نے فرمانی ہے، میں صرف اس ماحول کی پاکیزگی کو دیکھتے ہوئے ایک عارف باللہ کے چند اشعار جو آپ نے بارہا سنے ہوں گے لیکن تھوڑے سے ترجمے کے ساتھ سنا دوں گا، اس لیے کہ ہمارے اکابر نے جو کچھ حاصل کیا وہ ادب سے ملا انہیں، اور وہ ادب میں نے اپنے اکابر میں دیکھا، شاید وہ کہیں اور نظر نہیں آیا۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف ایک چھوٹی سی مثال سے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 3-4 سال قبل جب میں حج کے لیے جانے لگا تو میرے والد المکرم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف خان صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو حضرت مدنی کے شاگرد تھے، انہی سے مرید تھے، اور پھر بعد میں چاروں سلاسل میں اللہ نے انہیں اپنے اکابر کا اعتماد عطا کیا، جب رخصت کرنے لگے تو بالکل گاڑی پہ پہنچے تو کہنے لگے کہ میں ایک بات آپ سے ضروری کرنا چاہتا ہوں۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس لمحے کون سی ایسی بات ہے جو مجھ سے ابھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کھڑے ہو کر عرض کی، حضرت ارشاد فرمائیں، کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو خاموش میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے، میں اور تعجب میں پڑ گیا۔ میں نے پوچھا، حضرت وہ کون سی بات ہے؟ فرمانے لگے، ہمت نہیں پڑتی۔ اب میں اور لرز گیا کہ میں ان کا بیٹا ہوں، میں ان کا شاگرد ہوں، میں ان کا سب کچھ ہوں، میرے سامنے کون سی ایسی بات ہے جس کے لیے ہمت نہیں پڑتی؟ تو میں نے پوچھا، حضرت ارشاد فرمائیں، کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو برستی ہوئی نگاہوں سے کہا کہ جب گنبد خضرا میں حاضری ہو تو اس ناکارہ کا سلام عرض کر دینا۔ میں نے اتنی عقیدت کے ساتھ، اتنی مودت کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ زندگی کا کوئی سلام نہیں سنا، اور یہ ہمیں اپنے اکابر سے یہ ادب ملا ہے، اور جو جتنا مؤدب ہوا اللہ نے اسے اتنا مقام عطا کیا۔ اس لیے کلمہ شریف سلوک کا سبق ہے، باقاعدگی سے پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ آج یہ کلمہ پڑھا جا رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے، اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے؟ تو سلطان باہو رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، الف اللہ چمبے دی بوٹی، من وچ مرشد لائی ہو، نفیس بات دا پانی ملیا، ہر لگے ہر جائی ہوں۔ نفی کیا ہے؟ لا الہ، نا یہ نفی، لا الہ نفی، الا اللہ اس بات، لا الہ الا اللہ جب دل کی گہرائیوں میں اترتا ہے تو پھر کیفیت کیا بنتی ہے؟ اندر بوٹی مشک مچایا، اندر بوٹی مشک مچایا، جاں پھلن پر آئی لا الہ الا اللہ کہنا آسان، تقاضا پورا کرنا بڑا مشکل۔ یہی وہ لا الہ الا اللہ ہے جو سیدنا ابراہیم کی زبان پہ آیا، تقاضا ہوا باپ قربان کر دیا، تقاضا ہوا بیٹا قربان کر دیا۔ منا میں پہنچ گئے معصوم بیٹے کو لے کر، کہنے لگے لا الہ الا اللہ کا تقاضا آ گیا۔ معصوم کہنے لگا ابا میں بھی تقاضا پورا کرنا چاہتا ہوں، چلا لے میرے گلے پہ چھری۔ اور مفسرین نے دو جملے لکھے، فرمایا معصوم اسماعیل نے اپنی چھوٹی قمیص اتار کر پیش کرتے ہوئے کہا، ابا حضور میری یہ قمیص میری اماں کو تحفہ دے دینا، اس لیے کہ اس نے بڑی محبتوں سے نوازا، کوئی دینے کے لیے کچھ نہیں آج، اسماعیل کو یہ قمیص دے دینا، اور دوسرا یہ کہ مجھے چہرے کے بل لٹا کر چھری چلانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا معصوم چہرہ دیکھ کر آپ کی شفقت پدری سامنے آ جائے۔ ہم دونوں لا الہ الا اللہ کا تقاضا پورا کر نہ سکیں، دونوں کہیں فیل نہ ہو جائیں۔ جب دونوں اس پہ آئے، چھری چلائی، تو کائنات کا رب بولا سلام علی ابراہیم، ابراہیم میں تیری قربانیوں پہ سلام کہتا ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں جب اللہ کسی کی دین کی قربانیوں پہ راضی ہوتے ہیں تو پھر اسحاق جیسی بشارت ملتی ہے، اور میں دیکھتا ہوں اگر مفتی محمود کی قربانیوں پہ میرا رب راضی ہوتا ہے تو فضل الرحمان اسے عطا کرتا ہے۔ اندر بوٹی مشک مچایا، جاں پھلن پر آئی ہوں، چر جگ جیوے مرشد باہو، جیے بوٹی من وچ لائی ہوں۔ اللہ والے سے لا الہ سیکھ کر جب لا الہ کہے گا تو دنیا میں انقلاب آ جائے گا۔ اللہ ان اللہ والوں کی ان مجلسوں کو بھی آباد رکھے، اس چمن کو اور آباد رکھے، اس گلشن کی مہک کو اور پر فضا بنائے، پوری دنیا میں اس کی مہک پھیلے پہنچے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے قائد کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اس ملک کے اندر ہمیں اسلام کے عالمی آفاقی نظام کی برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب